Vad enkelt det var att vara en sån där diktator. Alltså, precis. Du bara säger, nej, jag, från och med nu får man inte heta Bengt. Från och med nu får man inte heta Fredrik Olsson. Funder, ja, jag menar som diktator kan jag vara helt kokobengo som helst. Alltså, du bara, nej, från och med nu får vi inte ha några i det här landet som äger en Xbox. Alla måste ha PlayStation. Om du har en Xbox, då blir arkebuserad på gatan. Om Danny hade varit allsmäktig diktator av Sverige så hade vi alla varit tvungna att spela Assassin's Creed. Det skulle vara så här lag varje söndag. Och FPS på, med handkontroll. Ja, precis. Och folk jag hade bara, ju lett revolutionen kan jag ju säga. Jag hade byggt giljotinen själv och dragit ut det på gatan. Satt i och du spelar på PC. Jag har ren trots. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Vi säger det jämt ständigt och vi står för det, eller hur? Svarmjölk. Svarmjölk, precis. Det var bra där. Dagens datum är den 1 december 2018 och det här är avsnitt 190. Mycket på samma gång. 190 och det 1 december, det är bra där. Ja, det gäller att tänka efter där. Gäller att tänka efter. Mm. Jag är Danny och med oss, som vi har hört där, är Fredrik. Svar ja. Och Kalle. Det är jag det. Mm-hmm. Goa pojkarna här nu. Nu ska vi ha lite kul så idag. Goa pojkarna. Vi är goa hela bunten. Och nej, nu kör jag också sånt där. Det är Fredriks fel. Det sprider sig. Det sprider sig, precis. Oh no. Den här veckan... Bäst jag fortsätter innan det går för långt. Sådär. Den här veckan ska Kalle ta prata lite grann om sina... roliga klipp han har gjort i Postscriptum. Vi kommer höra lite grann om Tesla versus Lovecraft. Vi kommer prata lite Tetris-effekt. Och sen kommer vi prata lite nyheter om till exempel FTC som håller på att göra ändringar i staterna eventuellt. Vilket jag alltid hoppas sådär. Lite trubbel för Starbreeze där. En nyhet som vi skulle inte haft förra veckan men vi hade så kul med Erik så det blir det inte av. Och sen blir det lite Game Awards vi ska diskutera om. Sen har vi veckans diskussion. Plattformslojalitet. När och varför är vi lojala mot en specifik plattform? Hur långt ska det gå innan vi byter plattform? I vissa personfalls lång tid. Så. Handlar det om spelen eller finns det andra aspekter? Det kommer vi ta och diskutera lite grann senare. Och sen såklart lite lyssnarmail som vi ska försöka svara så bra vi kan. Så, hur är det med pojkar? Det är kallt. Det är kallt. Det är december. Det hör till. Jag tycker ni inte ska gnälla. Skulle vilja vilja säga att jag saknar sommaren ändå. Det var varmt, men det var skönt. Ja, vad fan. Det är ju bara att ta sig. Mm, precis. Det... Oh. Ja. Ja. För att komma in i rätt stämning här nu i vintermörkret så har jag tänt lite ljus här vid sidan om mig. Jag har... någon jävla skumtomtedricka som min rumskompis köpte. Är den där rosa jäveln? Ja, det är den här rosa jäveln. Smakar den så illa som den ser ut, eller? Han gör ett prov här nu. Ja, tre solar. Av hur många tänkte säga? 90, jag vet inte. Oj då! Alltså, den ser ju jävligt äcklig ut. Men jag har ju sett den också, men jag har inte smakat på den. Den kanske är supergod egentligen. Mm, väldigt söt och sliskig. Det är som att man får en sockerhinna på tungan om man druckit den. Mm. Det är väl vissa som är ute efter det, vad vet jag. Mm, det är inte bra så. Har ni julpyntat då? Ja, gjorde jag i morse faktiskt. Jag gjorde det i natt. Bytte till julgardiner och sånt där och satt upp lite ljusgrejer och sånt där. Ja. Nu är jag en sån här ungkorva, så det här med julpynter det är inte det jag kommer på att köpa i första hand. Så återkom om 10 år så har jag nog löst det. Ja, och du bor ju med en annan snubbe där liksom. Det är inte som att du bara, kolla vad fint vi har det här. Åh gud vad nötsätt. Det, inte, det kanske inte blir så käckt det vart, ja. Mm. Jag vaknade upp extra tidigt. Där vi 4-5 någonting. Jag tänkte, fan? Ah. Så jag gjorde det ena ledde till det andra tänkte jag säga. Jag började peta lite kök, man kan fixa disken. Men kanske ska ha lite pynt. Kanske ska jag fixa här lite och ditt. Och sen så var klockan 9 och så gick jag till affären och köpte lite frukost. Och sen så har dagen gått efter det liksom. Men julpyntet är uppe. Så det är lite uppföljning på det här med Black Friday-snacket vi hade. Jaha, har han hittat något? Nu är jag nyfiken. Kom igen. Ja, just det. Ja, ja, jag kanske vet vad det är. Bättre. Mm. Ja, mm. Ja. Jag velade först så ville jag ha en uppgraderingskit i min dator. Och sen så tänkte jag, nej, alltså den är ju bra nog egentligen. Det är bara jag som är kinkig så höll jag på och grejade honom med den. Så fick jag lite bättre ordning på datorn. Så tänkte jag, men fan, lite nya skärmar kanske hade varit bra. De här jag har, den jag har i mitten är bra, men de är vid sidan om, nej, de är ju fan skräp alltså. Men nej, vi skiter i det också. Sen så vaknade jag upp någon dag här nu och sen, fan vad illa jag har sovit alltså. Men, vänta nu. En ny säng! Där har vi det! Där har vi det! Så jag har suttit och tittat på sängar här hela dagen. Kalle växer upp nu. Han. Mm. Det jag snackade om vuxenpoäng där när jag så här ringde upp och berättade det här för mina föräldrar. Så jag ville ha lite köpråd från dem. Mm. Så jag berättade allt det här som jag precis sagt att det gick från och ville köpa leksaker. Och sen kom jag på det här med säng. Och de bara, man kunde höra hur det var nästan som det var jubel i bakgrunden. När jag berättade det här. Ja, så imorgon ska vi åka och köpa shoppa-sängar. Ja, bra, ja. Bra. Fullt upp sådär. Ja, Kalle med nya sängar. Får du redovisa här framöver så här, nu har jag legat i den här sängen i 65 dagar och jag kan säga att den är fortfarande lika skön som när jag fick den. Mm. Så hur många solar den får? Ja. 3 solar av 2. Så bra. Så sweet. Men vi kan väl hoppa igång lite grann, lite lätt så där, och jag tänkte få igång det som jag nämnde först, Kalle. Mm-hmm. Du har ju, som du har visat upp för oss andra, lite små roliga klipp så här, som du gjort i postscriptum. Du kan ju berätta lite grann vad för dumheter du har haft för dig i spelet egentligen. Här i veckan som hänt. Ja, precis, i veckan som har hänt. Veckan alltså, som har hänt, precis. De här historierna gör sig själva, alltså det är så det är, ja. Jag kan förstå om någon har svårt att så här leva sig in i den här berättelsen jag har nu, men alltså när man är där i stunden och de här sakerna händer så är det oerhört roligt. Topparna i postscriptum, alltså när det är riktigt, riktigt kul om man spelar med folk och saker händer, alltså det går inte att beskriva. Men jag kan ta ett exempel i alla fall. Mm. Det var jag och 4 andra, så vi var 5 stycken totalt, och så hoppade vi in i en squad och så låste vi den, så det var bara vi 5. Så då tänkte vi, ja, men vi kör en riktigt spec-ops här nu. Ska vi gå bakom fiendens linjer? Och det gjorde vi också. Så jag lyckades hitta vägen, smyga runt. Alltså vi tänker, om ni har en stor karta. Nu kommer jag inte ihåg måtten i huvudet, men de är väl, jag tror de är 40 gånger 40 kilometer tror jag de är. Banorna är påskriptum. Oj, tjena. Och det är massa punkter hela vägen och sånt där. Så vi tänker att vi som lag ska egentligen ta kontroll över, jag tror det var 3 punkter först, men vi tänker vi smyger oss ner på hela vänstersidan av kartan och sen upp under, så vi kommer bakom liksom fiendens linje. Och vad vi hittar då? Jo, vi hittar en bas som de har byggt, där man kan bygga upp sina fobs då, det är spanpunkter. Så då smyger vi runt där. Jag var så här nära att bli upptäckt, jag så här gick där på ett öppet fält och sen upp mot en kulle framför mig så var det den här basen då. Då ser jag att det är en hel skåd på andra laget som är där och vandrar, men de tittar inte riktigt på mitt håll, så jag bara kastar mig i gräset, hoppas på det bästa, och de såg mig inte. Och det finns bildbevis på allt det här också, så att jag vill inte lova någonting, men jag kan kanske ladda upp allt det här. Men i alla fall, finns bildbevis. Ja, finns bildbevis, rörliga bilder, en hel drös utav dem. Så då tänker jag, då får jag ju en snilleblixt, det här, nu ska vi se, om vi smäller den här basen, då stryper vi ju deras förstärkningar sen upp mot de punkterna som faktiskt spelar någon roll. Så då tänkte jag, men då kan vi faktiskt ta och göra något vettigt här. Så jag kallar in en annan kompis då som fick köra som Zapper då, som har en bunt med sprängmedel med sig som man kan kasta på vad man nu tycker, vad man nu vill spränga. Mm. Det sagt så smyger vi runt en massa och så kommer vi bakom perfekt vy bakom fiendens linje. De är uppe på en kulle då, så är den här basen, och sen så är det som en linje med träd bakom den. Och där sitter vi, den här trälinjen sitter vi och smyger och har sig. Och så skickar jag ut honom där. Du har ett viktigt uppdrag nu. Ut! Och så ser man hur han springer där över fältet och kommer fram. Och så kastar han den här jävla sprängladdningen. Springer satan snabbt därifrån. Och hela basen bara flyger upp i lågor. Nej, alltså. Ja, som sagt, jag kan förstå att det är svårt att leva in sig i den här berättelsen, men alltså känslan då, när vi hade lyckats, för det som ledde upp till det här, alltså det tog ju säkert 20-25 minuter att liksom hålla på och klavra runt och smyga runt och ta sig förbi alla fiender som kom vår väg liksom. Och till slut få den här payoffen när vi smäller hela deras bas i, och det, explosionerna i det här spelet, de är något helt annat. Ja. Nu blir du till det, va? Mm-hmm. Ah, så det var det. Sen medan, på vägen. Medan, ja, vad tänkte du säga? Och medan du sitter så här, boom, boom, boom, boom. Typ. Och sen på vägen dit också så skulle vi korsa en stor väg för att komma vidare. Och då så gick vi ju som en trupp samlade. Det var vi fem och sen så några andra till. Och så skulle vi gå upp på den här vägen. Men helt från ingenstans så kommer det en granat från en pansarvagn och smäller bort alla förutom jag som överlever. Och liksom bara, vad i helvete hände precis? Hur gick det här till? Det är just det. Alltså det den närmsta jämförelsen med Postscriptum, man vill ju gärna jämföra med typ, till exempel Battlefield. Men det jag funnit i Battlefield så är det ju som konstant action hela tiden. Och allting är så nära inpå hela tiden så när man skjuter och har sig. Men alltså i Postscriptum, det är lite mer utdraget. Och för att faktiskt uppnå de här stunderna så måste man jobba ganska hårt och samarbeta också. Så när de här sakerna väl händer, då jävlar, alltså den tillfredsställelsen är något helt annat. Och sen så jobbade vi oss vägen upp. För vi var ju på helt fel sida av banan. Och fienden hade ju kappat våra punkter högre upp, så vi var på helt fel ställe. Men så jobbar vi upp och sen så kommer vi bakom en av deras stora tunga pansarvagnar. Tänkte jag, Så jagar vi den här pansarvagnen. Han är ju, pekar ju åt fel håll, så han är ju röven mot oss. Så smyger vi oss upp bakom den här successivt. Vi träffar på någon fiende som vi skjuter. Och jag antog att den här pansarvagnen, det smäller väl runt om den hela tiden. Så de tänkte väl inte på det, att det var någon som sköt bakom dem. Och så springer min, en annan kompis springer fram med bara, inte något raketgevär eller någonting, utan bara en sån här liten antitankgranat som man skjuter från sitt gevär, liksom en liten grej. Och så tänkte jag, ja, vi får väl försöka åtminstone på den här stora bjässen av en pansarvagn, bland de största som finns i spelet. Men det gick sig an. Den där pansarvagnen flög i luften något ofantligt också. Så det... Du bara njöt. Du bara, yeah. Boom, baby. Så det var det. Ja, det finns många roliga historier från det spelet. Men jag tänkte det får räcka för den här gången. Får se när du tar klipper och klistrar lite grann. Ja, jag har tänkt på det innan. Jag vet inte om jag vill lova någonting, men ja, jag kanske ska nu sätta mig. Nu kan jag ha lovat. Han kommer göra det. Han har sagt det. Ni hörde det här nu. Klippa ihop lite olyckor och sånt där. Jag råkade ju spränga. Det var en kompis som hade blivit nedskjuten och så skulle, var det en sån annan kompis som skulle springa som, spela som sjukvårdare. Och då skulle jag slänga en granat framför han som låg nere och skulle återupplivas. Men jag kastade inte den här granaten riktigt tillräckligt långt fram. Så att när min sjukvårdare sprang fram och skulle återupplivas så sprängde jag ju han också. Och det finns också på film. Ja, vi fick ju se några klipp från när ni hade lekt så där och ni var sprängde saker höger och vänster och dog lite grann höger och vänster. Det är oerhört mysigt att se när Kalle sprängs i luften. Alltså, även om ingen kanske insåg det, men det hade oerhört liksom, strategisk påverkan. För fienden hade ju tryckt hela vägen upp till typ vår sista punkt och sånt där innan vår bas. Men så sprängde vi den här och så jobbade vi oss hela vägen upp. Och då fick vårt lag fick sån fart liksom att vi kunde trycka dem hela vägen ner och så tog vi typ 4 punkter. Och det var mycket tack vare att vi sprängde den där basen. För att hade vi inte gjort det så hade de haft förstärkningar hela vägen. Och då hade det varit mycket svårare att ta sig ner. Så att... fantastiskt roligt faktiskt. Det är så kul att lyssna på. Han blir så... Man hör, det är liksom... Det klingar så i hans röst och han lever sig bort och ögonen glittrar och lite saliv rinner ur mungipan. Ja, det är bra grejer. Det är bra grejer. Han blir lite grann som Homer så bara boom. Donuts. Istället för donuts så är det massvis med sprängmedel. Grenades. Sprängmedel. Som sagt, Kalle kan nog sitta och prata i allihet, så vi kanske ska dra oss ifrån, annars kommer vi höra det resten av delen. Det finns många historier här att plocka fram. Det finns säkert flera som vill lyssna på det sådär, men att jag tänkte vi skulle hoppa in på en nyhet och det är om Nintendo. Att Nintendo tar ju nu bort sitt det här Creators Program som de hade på YouTube, där det var att man var nog då skriva upp hos Nintendo för att kunna lägga upp sina spelklipp och sånt, men nu har de valt att plocka bort det istället. Inte helt och hållet, för de skulle väl ta och göra några ändringar så att man, några regler så att det fanns helt enkelt. Mm. För att, så att folk inte går helt lösa så, som de gör på alla andra, men det är ett steg i rätt riktning. För innan så var det väl ganska rätt så krångligt att få lägga upp klipp på Nintendos spel. De har ju varit rätt kinkiga kring det där. Ifall du laddade upp någonting så tog de ju bort det på direkten. Ju. Det var ju det som hände. Ju. Vilket är... Ja, det är då förlorar de ju massa gratis marknadsföring. Men vad vet jag om det där? Ja, jo. Nej, men alltså, som vi sa, det här är ju ett steg i rätt riktning, och precis gör de ju som alla andra stora företag att, som låter, för, som du sa det, det är gratis marknadsföring. Ifall folk ser liksom att ah, men de har kul i det här spelet och det ser jätteroligt ut, jag vill köpa det också. Precis, för jag ser så här, alla galna grejer man kan göra i Breath of the Wild till exempel, som folk har hittat på liksom. Jag springer bort sig, upp sig i luften och håller på och skjuter folk med pilbåge i luften och grejer och donar. Då ser det ju riktigt kul ut, och då vill man ju själv bara, wow, det där vill man ju också köra själv. Så, lite överdrivet kanske, men det blir ju lite den effekten av det. Mm. Ja, för så länge man, när man livestreamar deras spel liksom ser till att det liksom inkluderar att man på något sätt gör något kreativt med det, eller att man kommenterar över det, så går det bra. Och det, den skillnaden från att ha jättemycket kontroll till att så länge du har en kreativ take på vårt material, och så länge det inte handlar om återpostning av något slag av befintligt material och sånt, för det får man icke göra och tjäna pengar på då. Så är det bara att tuta och köra. Så det steg i rätt riktning. Så det kommer serva dem väl, särskilt nu med Super Smash Bros på ingång. Mm-hmm. Verkligen. Ja, jo. Ja, gud. Jag kommer att se massvis med klipp. Ja, en massa guider och vad det nu må vara. Mm. Och massa highlights och alltihopa kommer det säkert vara. Precis. Så att, och bara recensioner rakt av också för den delen. Så det kommer nog ge en del. Får jag hoppas i alla fall så att Nintendo ser att de har gjort rätt val. Exakt. Exakt. Med att lägga ner det här. Mm. Ja, jag tror inte det gagnade dem på något sätt. Plus att det var ju det här att de tog en viss summa i det här programmet också. Ja, de tog ganska mycket pengar av eventuella reklamintäkter och sånt där. De tog ju en ganska saftig del av den kakan. Mm. Så. Och speciellt YouTube, det är ju att folk är ännu mindre benägna att liksom gå med i någonting. För de tänker, varför ska jag lägga upp för det i så fall? Jag kommer inte få någonting för det, för all tid jag lägger ner. Det är inte värt det i slutändan. Ju, så. Men... Ja, det här är ett, som sagt, Nintendo blir anklagad för att vara baksträvande och liksom gammal generation liksom, nej, jag får inte göra så här. Ja, de har ju en ny ung CEO, så det kan jag... Ja, ung, hur mycket ung? Han var 40 någonting. Ja, jo. Ja, alltså, alla har ju varit runt 60-årsåldern alltid, 60-70-årsåldern. Så ja, han är ung i jämförelse. Men ja. Kudos, säger vi bara, och får se hur det går med det hela. Mm. Vi tar och hoppar vidare här, och vad ska vi ta för något roligt här nu? Vi kan ju ta faktiskt Fredrik. Mm. Du har en elektrifierande personlighet, så jag vill att du pratar lite grann om Tesla versus Lovecraft. Ja. Att skjuta monster är kul, men att skjuta monster i det här spelet är extra kul. Inte nog med att alla där dör så här härligt slafsigt som alla kanske vet att jag tycker om, men du levlar, du får perks och grejer, och sen är det lite, just i mitt fall kör jag den på Switchen, det här spelet. Vilket det passar väldigt bra. Det är ju en twin stick sån här arena shooter är det. Så man kan köra upp till 4 pers på dem om man vill. Vi ser om vi kan testa i alla fall 2 sen här om en vecka eller något, om vi har tur. Men det är liksom, det är egentligen en slags hard mode då, alltså, som du bara slängs in i. Och som alla vet så är ju Nikola Tesla, han hade ju en mech suit först alltid. skjuter. Precis. Och under matcherna så ju mer du skjuter och dödar, desto mer får du så här, du kan hitta nya vapen och du kan gå upp i nivå. För varje så här nivå kan du välja någon slags perk då. Som att skotten rikoschettar liksom, eller att du skjuter eld eller någonting så här. Eller att du var 10/8 sekund så kommer en stor jävla lightning och bara träffar alla de monster liksom. Det är ett ganska enkelt spel till upplägget liksom, men det har en del utmaning. Det finns 2-3 svårighetsgrader. Jag är inne på andra svårighetsgraden just nu och trycker mig igenom. Det är ett perfekt spel, du vet, när man bara ligger så här och tänker, åh, jag vill bara köra någonting. Man kör en liten så här, det är en karta på London och du kör lite olika stationer liksom. Tar man en, kanske tar 3-8 minuter som mest. Och sen kan du ta en paus om du vill. Det är ett perfekt spel i sängen liksom, innan man ska sova. Slappna av lite med att mosa monster. Slappna av. Döda. Ja. Perfekt. Och självklart sådär. Är ju vår självaste Lovecraft. Han är ju slutbossen också då. I spelet. För han har ju gått blivit evil. Åh nej. Sådär. Men det är lite så här cartoon i sitt hur estetiken ser ut där när de visar cutscenes och sånt. Inte kanske jättebra, men den funkar för formatet och den funkar i sammanhanget med den här typen av spel också. Så det är en rekommendation. Kostar inte så mycket heller på Switchen. Någon hundring tror jag, 200 kanske. Ja, och jag köpte det på rea. Jag köpte den nu under, de hade en Black Friday liknande nedsatt pris. Den kostade typ 50, 60, 70 spänn någonstans där. Så den, jag har fått ut mycket av de pengarna kan jag säga. Nu vet vi att när Fredrik går lägger sig, då ligger han och mördar. Men det är, du sa att det var local co-op, men det är det bara local co-op? Går du att köra online på någon vänster? Nej, jag tror det bara, ja, det är bara local, är det? Det är väl kanske inte fel i sig heller. Det känns ju som ett spel som ämnar sig specifikt för det. Jo, så är det ju. Och de här twin stick shooters är ju konceptuellt enkla på det här sättet liksom, att de funkar ju alltid liksom. Det är enkelt att ta till sig. Det påminner om, jag vet inte om ni känner till spel så här Crimson Land till exempel. Det påminner om det då. Ganska mycket faktiskt. Fast det här andra stuket, att det är liksom Tesla på något sätt representerar teknologi och Lovecraft är liksom bara den djuriska sidan liksom. På något sätt. Så det, ja, det är ett kul spel. Lite utmanande på de högre nivåerna. Vill testa också i co-op. Får se hur det är. Men rekommendation från mig. Rekommendation från Olsson. Mm. Nej, men det är ju bra sådär. Och jag tänkte att jag kunde ta upp ett spel som jag och du har spelat. Tetris Effect som jag skrev en recension på här i veckan. Här är en sak som jag inte skrev i recensionen i alla fall, för jag tycker att det är lite tråkigt att skriva sånt, men jag är inte någon stor fan av Tetris direkt. Jag ser det som ett väldigt så här. Det är ju ett speligt spel. Det är ju ett sånt här tidsfördriv. Liksom, så jag har ingen det bättre för mig. Då kan man slå igång Tetris sådär. Plus att jag är inte bra på Tetris. Det kan vara en del av grejen också. Att när jag kommer upp till de högre nivåerna och det går liksom för snabbt, då blir det mer att jag typ slänger kontrollen i väggen och muttrar lite grann för mig och sätter mig på balkongen istället. Och osar ilska. vilket vanligtvis är det jag brukar göra till slut. Minus slänger han kontrollen, den är dyr. Men om vi tar lite grann om Tetris Effect, det är ju liksom, det är ju Tetris såklart. Alla känner till Tetris. Ett block som trillar ner, du ska bilda alla rader och sen får du poäng på det sättet. Men här har de lagt till lite mer effekter och sånt som vi har i bakgrunden och musiken som hör där till, vilket jag tycker. Och de har olika tema per bana när man kör. Ja. För nu kör som en stor, det finns olika modes och journey mode, vilket är vad ska man säga, story mode, eller vad man ska kalla utan en story egentligen. Och har du liksom fullt med stjärnor eller vad man ska kalla dem, liksom, där du går liksom från ställe till ställe och fortsätter liksom. Det är nya banor med nya teman och ny musik hela tiden. Ja, det är viktigt att poängtera där, för du säger ju musiken och så, men här är det ju, det här är ett rytmspel också till viss del. Yes. För alla block som kommer ner, de kommer i en ton eller i en musiksnutt liksom. Så att det bildar musik varje gång du kommer ner, bara ding ding ding ding ding, så det blir som musik också samtidigt. Och det är också på när du flyttar, när blocken trillar ner och flyttar dem höger eller vänster och sånt, så det är pip Precis. Och allting är på något sätt liksom upplinat mot den bakgrundsmusiken på ett väldigt, väldigt integrerat sätt. Liksom. Det känns inte som att det står ut, utan som att det hängs ihop. Det känns som att man nästan gör musik på något sätt. Det blev lite grann, kände det när jag körde, att det blev lite grann att man flyttade blocken i sidled i takt liksom, så att musiken slut. Jag bara, det passade bra in där. Ja. Och det var ju liksom, när man börjar så är det ju, då är det liksom att det bara blipploppen och flyttar på, och sen musiken kommer igång eftersom. När du typ gör en combo eller något sådär, så tar ju musiken kanske slår igång lite mer. Precis. Så att det var ju väldigt effektfullt på det sättet. Och sen har du ju alla de här partikeleffekterna, whatevs, som har i bakgrunden som händer samtidigt också runt omkring. Vilket alla är individuella per banan. Ja. Det är ju, om man ska säga något unikt för det här då, det är ju den här zoneffekten då som finns. Det vill säga att du kan på sätt och vis pausa upp det, och då kommer det block, eller du har en viss tid på dig att föra ner då dina tetrominus eller vad man säger, och få så många rader som möjligt, och då kan du bygga upp till väldigt många rader. Jag tror upp till 13 någonting, 12, sånt, brukar, eller något sånt. 13 rader eller sånt där. Så då kan man få, alltså det är ju inte längre Tetris då som är 4, utan det har något annat namn när det är 12. Men just den där att man bygger ihop för att få, vad heter det? Man kan få 20, kommer jag på nu, det är 20 stycken rader man kan få. Och då, men då måste man fan vara snabb också. För det, visst får du en paus där, jag tror, är det en halv minut eller? Ja, det är någonting sånt. Ja. Det är inte lång tid. Men det är lagom. Det är liksom, det är en bonus mer eller mindre, för att du ska få massa poäng. Ja. Så jag är inte bra på det. Jag fick inte mycket poäng. Jag tror jag kom upp i 16. Dessa hexatriss, eller vad heter det? Står det bara... Och så saktar ner musiken och man får... Bara, kom igen nu. Ja, men det är ju... Ja, vad fan, det är precis som du säger. Det är ju Tetris. Det är bara att de adderar lite lager på det. För man kan ju inte förändra för mycket heller. För då kommer ju de sådana här Tetris-galningar, vet du, de som sitter och kör det här hela tiden. Om du byter konceptet för mycket, då kommer de inte spela alls. Och grundpubliken som är dem, det är ju ganska många ändå. Så här Tetris-filurer där ute. Så det hade varit märkligt om man, ja, men nu gör vi en tredje version där man flyger med blocken liksom, och nej. Den har, som jag skrev i recensionen, att den är väldigt bra, den demonstrerar väldigt bra tutorial i alla fall. Det är liksom både text, och den visuellt visar liksom när block trillar ner, så här gör du. Plus att jag lärde mig att det fanns att man kunde liksom queua upp block ibland. Jag bara, okej, okay. Hade ingen aning. Sådär. Så väldigt bra. Jag kollade igenom det på direkten och jag såg bara, oh, tutorial, yes, please. Utöver liksom journey mode, som jag kallar story mode, så fanns den här effect modes också, som är mer de här utmaningar. Få så mycket poäng på 150 rader, få så mycket poäng på 3 minuter och sådana utmaningar. Så tycker jag är kul. Och master... pratar vi inte alls om supersnabbt, och jag gråter mig till sömns hela tiden. Just så. Det där, att de har ju fört in allting som fanns i, det är som en kumulation av alla de här senaste 10 årens eller 20 årens Tetris, att du kan långsamt ta ner, du kan rusha ner blocken, du kan se vilka block som kommer, så du kan, om du bra, och när de kommer ner till marken eller till lägsta nivå, så kan du, innan de sätts fast, kan du rotera dem fortfarande. Och det har inte, det finns inte i alla Tetris. Det finns i Tetris Ultimate bland annat. Men jag tror den stora grejen, och den har inte jag kunnat testa, det är ju att det här är ju VR också stöd för. Jag har ju tyvärr inte heller kunnat testa det. Och där har jag hört många säga att, jag menar, jag vet en annan podd som säger att det här är årets bästa spel. Och jag kanske inte, jag vet inte om jag håller med om det kanske, men det är ju, för vad Tetris är, ett väldigt bra spel. Ja, jag menar, Core Tetris spelmekaniken finns ju där. Det är ju att de bara liksom leker med det utöver där på något sätt. Och de har lagt in leveling också i spelet. Mm. Vilket i grund och botten egentligen, det är ju liksom det är lite ju mer, avatarer och sånt där. Det är mer en rankfunktion på något sätt. Men om vi säger så här, de har i alla fall gjort bra med det här, som det fick ju utmärkelsen bra köp till mig, och som jag sa precis i början att jag är inte en stor fan utav det, så jag tycker att ta utifrån det vad du vill, men Jag vet inte, jag tycker däremot de borde ha haft fanns det multiplayer in? Nej, det finns inga online för det tycker jag hade varit bra om de hade haft, men jag kan förstå varför de inte har, i och med att det är byggt efter kanske VR till viss del. Jag får nästan sno min brorsa så bara testa. För det finns ju, Ubisoft släppte ju den här Tetris Ultimate som är, det är nog den bästa Tetris som går att få idag, känner jag. Den är lite bättre än den här till och med. Och för er som inte vet att Fredrik, han är en av de där Tetris-nötterna. Ja. Men för det som är så bra med Tetris är att du kan ta vilket spel som helst, men om du inte har bra gameplay, då kommer inget spel story någonsin funka. Men här skiter de ju där. Om inte Tetris är roligt, ja, då funkar ju inte spelet för dig. Men om du gillar det lite grann, då kommer du älska det. Det är ju perfekt. Precis som du säger, man kan köra lite nästan då och då sådär. Funkar alltid liksom. Precis. Ja. Det är väl det vi har att säga. Ja, det räcker nog tycker jag. Varm rekommendation i alla fall. Ifall ni är intresserade av Tetris. Finns bara på PlayStation just nu vad jag vet. Men, yes. Men har du PlayStation? Där har du. Har du VR? Ännu bättre. Ja. Vad vi har hört i alla fall. Jag testar det. Det ser ju att man inte känner någon jävel som har PSVR. Brorsan har ju. Får se om jag kan lyckas sno det utav honom. Kommer inte ändå. Ja, du kan ju låna bara. Du behöver inte sno. Lycka till med det. Nog om min familj. Vi kan fortsätta med något annat. Vi kan prata lite grann om FTC i staterna här, som nu kommer att undersöka lite mer om lootboxes och allt sånt där roligt som vi älskar att prata om vecka in, vecka ut. Det var ett tag sedan nu, så nu är det fan dags igen att börja prata om lootboxes. Yes, precis. Ja, vi behöver FTC. Inte prata om lootboxes i sig, men vi kan prata om precis. Vad som händer egentligen. Yes. FTC, vilket är Federal Trade Commission eller deras konsumentverk i USA, staterna där, har ju nu gått upp och mer eller mindre sagt att de ska kolla in all den här typ av verksamhet efter en undersökning i Storbritannien där det visar att 31% av barn i Storbritannien hade någon gång spelat online på det sättet, lootboxes och gambling. Och då är det därför då de efter den här rapporten kom ut som de sa att vi kanske ska kolla in på det här nu. Och det här kan ju betyda väldigt mycket för spelindustrin i USA och alla de, och mest att de kan förlora så mycket deras största inkomst mer. Precis, det är så oerhört mycket större publik i USA än vad det var. Var det i Belgien innan som de såg över det här och förbjöd det helt och hållet, va? Ja, det är Belgien och Holland, va? Folk får ju rätta sak, som ganska, fel, men jag tror det var. Ja, men jag för mig att det var Belgien. Men det är ju ganska små marknader, medan USA är väl en jättestor marknad egentligen för det här. Ja, och det är också där som många av spelutvecklarna och de här publisherna finns liksom. Så de skulle ju hamna under eventuell lagstiftning om det nu blir någonting av det här. Det får man ju se vad de kommer fram till. Så att, jag tycker det ska bli väldigt intressant att se om de har något att säga. Det blir lite på gott och ont, men den byråkratin i USA är ju lite ålderdomlig av sig, så när man har sett de ska gå igenom där, jag tänker först och främst på den här förhöret de hade med Mark Zuckerberg kring Facebook och sånt där, och då han fick ju sitta och förklara väldigt grundläggande saker, och nu misstänker jag att det kommer bli en liten liknande situation. Så risken finns ju att de gör någonting drastiskt här baserat på snarare känsla än fakta. Liksom. Lite okunskap sådär. Men vi får se hur det går. Vad de kommer fram till. Frågan är väl huruvida det är FTC sig som gör beslut eller om det går till någon form av domstol som det gjorde där med Zuckerberg kanske. Precis. Jag vet inte vilken, för de precis som typ konsumentverket, om konsumentverket väljer att själv bestämma så kan de väl det, antar jag, va? De kan väl också säga... Jag antar väl att USA, alltså jag tror att FTC kan säga till om saker, men jag vet inte ifall de lagligt kan kanske. Ja, det är ju de som lägger reglerna ändå. Mm. Men jag tror att det är de först och främst, ifall de får igenom det så ska de ju få det lagstadgat. Lagstadgat, precis. För det är ju en av de viktiga sakerna de kan göra. För annars kan folk liksom bara försöka komma runt och liksom bara, men nej, vi gjorde inget dumt. Sådär. Mm. Lag, ifall en lag, då blir det bestraffning och det blir böter och då gör folk inte saker igen. Nej, det där vore ju sjukt intressant, för det påverkar ju hela omvärlden om USA av alla skulle verkligen... Ja. Precis. Tyvärr tror jag att det kommer dröja länge innan vi kommer få någon utlåtelse om hur det har gått. För att, som Kalle sa, att det är liksom amerikansk byråkrati, det tar lång tid, de ska hålla på. Det beror på hur uppmärksammat det blir i den här utfrågningen som pågår. För media har en väldigt stor roll där, känner jag. Precis. Blir det någon form av mediedrev så kanske det är en annan sak. Ja, för det är ju som med de flesta saker. Om det trycks på så kan det som ni säger nu kan ta lång tid. Då tänker ni, vad då? 10 år? Eller vad? Jag vet inte vad ni menar då. Nej. Alltså, två år. Ja, kanske. Ja, två alltså, jag år är ju ingenting. Precis. Men jag tänker att det kan ju bli så mycket saker de båda parter kommer dra upp och sånt där, och sen ska de liksom gå igenom den faktan och allt sånt där. Och jag tror det viktiga där är att se att okej, om det nu kommer upp, vilka är det som ser ut att stå i dålig dager då? Ja, det är ju spelföretagen och så, och vill de stå där? De har liksom reklambyråer som skriker på dem då, liksom förlika, gör något, bara ligg inte här och dra ert namn, för Det skulle inte förvåna mig om de tar någon som en scapegoat, som att de tar till exempel EA exempelvis. Mm. EA har ju haft en hel del problem, kan man väl säga. Och om de skulle grusas i sanden ännu mer så vill de nog göra processen kort, skulle jag tänka mig. Nu är det här bara ett scenario, bara en hypotetisk, men jag kan tänka mig att det kommer vara, för de kommer ju gå efter de som är de största liksom. Det blir de eller Ubisoft eller vad finns det mer som har Micro? Warner Bros kanske. Ja. Alltså jag tror att EA är den som de andra kommer försöka slänga under bussen. Är som de försöker det här med att de skulle stämma i Belgien deras lag, att säga att det är liksom fel. Mm. Att lootboxes är förbjudet. Nej, vi tänker gå upp i rätten. Så att de slängs under bussen för att se att de är ju de mest aggressiva och vägrar lyssna på det, till en lag. Liksom. Ja. Vad ska man göra? Ja, nej, precis som ni säger. Det blir sjukt intressant att se om det blir någon följd av det här. Jag hoppas ju det på ett sätt. Sen blir man kanske lite orolig. Okej, men vad händer då om man skulle ta bort alla lootboxes? Allting som har med den här typen av mikrotransaktion att göra, och du har tusentals på tusentals aktieägare som vill ha samma inkomst för företaget i fortsättningen. Vad ska ja, det kommer ju inte hända. Alltså jag kräver inte på något sätt, tror jag sagt innan, men jag kräver inte på något sätt att lootboxer ska förbjudas. Men däremot en sak som jag kan tycka är rätt viktig att införa i någon regel som säger att de måste visa chanserna inblandade. Precis. I CSGO, hur stor chans är det att du ska få en kniv till exempel? Den är ju extremt liten. Mm. Sjukt liten. Påminn mig här, men hade de inte infört det i FIFA eller något sånt där? Någonting på deras Apple deras hade ju så på sina appar å andra sidan. Ja. Mm. För jag för mig att jag kommer inte ihåg ifall det var FIFA, men det var ju någon som hade, det stod liksom där de här legendary sånt där var mindre än 1%. Mm. Och då är det kan ju vara precis vad som helst. Det kan vara 0,1, det kan vara 0,001 eller något sånt där. Det är liksom ge oss en exakt siffra så vi vet liksom, är det värt våra tid och pengar mer eller mindre. För då kan ju konsumenterna själva bestämma. Precis. Så då det kommer ju klart att det fortfarande kommer hamna lite i en gambler's fallacy och så vidare. Alltså absolut, risken finns ju där fortfarande. Men man kan lättare titta på det och ta ett beslut. Mm. Och det kommer ju bli då 18-årsgräns på de som har de här mest största grejerna. Ja, just det. För det skulle ju kanske... För idag så har de ju ESBR eller vad det heter. Mm. Och det är ju rekommendationer. Det finns ingen lag där som de följer. Precis. Men om den här kommer gå igenom, då blir det ju verkligen lag. Om vi leker med tanken att det är 18 års gräns för det gambling i det här spelet. Star Wars Battlefront 3 kommer, exempelvis. Som att EA borde ha lärt sig läxan då, men säg att de ändå släpper det. Ja, då är 18 års gräns. På riktigt 18 års gräns. Då är det ju fan, då åker ju folk ju fan. Undrar om sån här, då måste ju företagen som GameStop och sånt följa det på ett annat sätt också. Alltså, de ska ju göra det, men vi, det vet vi att... Nej, men rekommendationerna kan de skita i om de vill. Så länge personen i fråga är upplyst och förstår. För man vet ju inte om föräldern köper till sig eller barnen ibland så. Men när det är lag på ett, då kommer de stå till svars fört. Mm. Och det är en annan femma. Då kommer de bli mycket tajtare. På gott och ont. Mm. Ja, men nu leker vi bara lite med tanken här. Vi får se om det ens blir av något. Precis, ja. Det märker vi. Vi lär ju ta upp det när vi får någonting från det. Ja, går händelserna lite i förväg här. Men det är kul att spekulera om vad de kan komma verkligen, fram till. Verkligen. Gud vad du är mumsig idag. Kalle, du är så mumsig. Han är vår lilla mumspojkare. Jag vet inte var det där kommer ifrån, men jag bara kände för att säga att... Det bara kom så. Leva upp stämningen. Ja. För sådana torra saker som amerikansk byråkrati och loot. Ja, för fan! Vi tar och dricker lite julskum här istället. Julskum. Jag får en bild att han har smält ner sådana jultomtar. Liksom, sådana alltså, det är kanske det de gör på fabriken när de producerar de här. De tar sådana julskumtomtar. Livslevande jultomtar är de smälter ner. Ja. Ner. De har ett fat liksom med så här 100 liter liksom kolsyrat vatten och sen tar de bara släpper ner en skumtomt i. De bara, det räcker. Och sen en hel säck med socker. Nu har sett vad tomt är på tomtar som står på stan, så här fylletomtar. Vart har de tagit vägen? Fylletomtar? Nej, har de... Du vet, alltid någon så här, en halvalkis till snubbe bara, du, kan inte du jobba här på H&M för att liksom göra något skit? Ja, visst. Men han är borta nu. Jag vet inte vart han har tagit vägen. Sist de såg han som var på väg till någon fabrik någonstans. Klädd i en tomtedress. Ja, jag ska gå till fabriken och skulle ge mig en femma. Sprit alltså. Vi kan hoppa lite vidare innan Fredrik går lös med en hel historia. Men det här är en nyhet som jag egentligen har tänkt ta upp förra veckan med att Erik var så... Han bländade oss med sitt världskap och vi visste inte riktigt vart vi skulle ta vägen. Mys-Erik som vi kallar han. Mys-Erik. Precis, den delen, det hade något. Han har något. Helt enkelt. Han har någonting. Vad, det säger vi inte högt. Sådär. Mysfaktor. Precis. Vi skulle egentligen prata om Starbreeze. Som det ser lite kärvt ut. Då risken för konkurs är väldigt stor. På grund av att till exempel Overkill's The Walking Dead gav inte det utslaget de ville ha. Så att pengar är kärvt och deras aktier åkte på lite stryk där ju. Grejen är inte så mycket mer att de ligger i... dåligt till, utan liksom vad som kan hända ifall det blir ett konka eller något sånt där. Alltså, eller för att de ska kunna klara sig kvar, vad kan de tänkas behöva göra? Ja, det är ju det som är tråkiga. För aktien följer under hela året, vad jag har förstått. Tappat typ 50% i aktievärdet totalt, eller mer nu. Yes. Och sen utöver det så har de licenskostnader till 505 Games, vad gäller just Walking Dead då, antar jag. Som inte har betalats än. Jag tror det ska vara nu i fjärde kvartalet. Oftast är ju fiscal year märkligt nog, men det är första kvartalet för oss. Alltså våren i regel. Så det kan vara så att det är deras fjärde kvartal mellan januari och mars. Och då ska de pröjsa upp 90 mille. Utöver att de har gjort en förlust på spelet här. Och det vore jättetråkigt för om de inte lyckas pröjsa upp det, för då kommer antingen personal gå eller en verksamhet gå ner. Ja, och det här som sagt, vad de kan tänka sig sälja av IP eller något sånt där, det är ju... Ja, jo, det går ju förstås också. När man säljer, precis, men det är ju rätt tråkigt när de säljer av någonting som de har skapat och någon annan tar över. Det blir aldrig riktigt samma sak, men att pengar är pengar på det sättet. Kan ja, med tanke på att studien har hängt med i typ 20 år. Är det nog nästan prick 20 år någonting? Kanske ännu mer. Men de har ju gjort Chronicles of Riddick som jag tyckte jättemycket om. Och Darkness gjorde de också, tror jag. Och Payday, såklart. Som har släppts i varje jävla plattform, tror jag. Men Payday 3 har ju varit på G. Är det något de skulle sälja av då? För de kan ju inte sälja Walking Dead liksom. De äger ju inte den. Jag tror det är Payday, precis. Är den enda de kan i så fall. Och då har de ju inget kvar. Det har varit deras stora inkomstkälla med Payday 2, så att det blir svårt att se att de säljer den vidare. Nej. Men det är just det där, vad gör man? Antingen överlever man som studio eller så konkar man. Du måste, någonstans måste ju få tillbaka kostnader liksom. Precis, och du och jag satt och pratade någon sen kväll som vanligt, Fredrik, och då sa vi liksom att en av de sakerna att göra för att få aktien och liksom inte droppa så lågt, det är att utannonsera någonting som kan vara lukrativt, någonting som vi vet att publiken vill ha. Och som sagt, vi sa ju Payday 3, liksom visa upp någonting ju, som gör liksom att folk ser liksom de att kanske är på Game Awards i veckan. Ja, kanske. Jag menar någonting som visar liksom till aktie till, så att få aktien att stiga liksom, så att de inte liksom sitter ännu mer i skiten. För det, CEO:n hade ju sålt av aktier också, vilket hade kommit fram så, för att försöka behålla kapital liksom. Men det hade ju bara fallit ännu mer då kursen. Det ser ju dåligt ut när till och med liksom den toppen av businessen säljer av sina aktier. Ja, han försöker ju hålla sig flytande med kapitalet så han kan betala de personal och så. Liksom. Men den biten av historien får man aldrig. Ifall man tittar på aktiekursen så ser man liksom bara, och får rykten liksom att har du hört att han har sålt av alla sina aktier? Liksom, då är det liksom så här, va? Sälj. Vi kan inte, det är liksom, han överger skepp här nu. Han säljer av allting. Så här. Det är ju inte det som är historien, men att det är ju det som syns utåt i så fall. Liksom, att nu har de sålt av sina aktier. Men att, som sagt, visa upp någonting, bara utannonsera någonting egentligen som visar att liksom, vi har saker på G. Kan ju inte ha liksom att vi jobbar på någonting, vi kan inte säga det, vi får hoppas det löser sig bara, helt enkelt, på något sätt. Yes. Jag tycker att vi tar, medan du ändå var inne där, Fredrik, kan vi lika gärna hoppa på The Game Awards som du var inne på där, liksom Payday 3 här nu och så. Jättebra segway. På The Game Awards så har de sagt att de kommer att utannonsera 10 nya spel och ge oss information om redan utannonserade spel med typ datum och lite mer. Ja, förhoppningsvis. Och precis, förhoppningsvis. Vi sitter med långa listor, men liksom, vi sitter så liksom, det finns inga datum på det här, vi vill veta när de kommer ut. Förhoppningsvis, men det är ju sånt som vi brukar få utannonserat på såna här saker. Ja, de har inte haft så många i tidigare år, men nu hade de ganska många. Jag tror statusen för den här Game Awards blir allt större, känns det som. Jag har inte riktigt följt den så mycket. Jag tror jag såg en släng, en liten puttdel av den i fjol, men annars har inte jag sett något riktigt. Men den sänds ju, den är ju gratis att se så att säga, över hela världen. Pompa och ståt. Massor med utvecklare på plats. Det var ju där som Josef Fares sa... var det fuck EA eller? Fuck EA. Bland annat. Så det, den gamla dängen. Men det är ju kul. Jag tror att så som det ser ut nu med många företag som slutar kanske var rent av på E3. I alla fall närmsta åren. Så varför inte ta utannonsera här? Ögonen är ju på åt. Så. Har ni någon... något spel eller spelserie som nu skulle vi se någonting utannonseras på? Visst, det har ju viskats om Dragon Age, men det vore kul med Mass Effect också. Jo, precis. För de har ju sagt att de är inte klara med den serien. Men att det har ju varit väldigt tyst, så att det skulle vara kul för att de kom faktiskt kunde visa upp någonting. När fan kom Mass Effect Andromeda? Var det förra året tror jag det var. Förra året? Var det så? Jaha, men det kanske var förra året. Ja, det var tydligen förra året. Det känns som det var så jävla länge sedan. Det är för att det är så många spel. Mars förra året. Det har varit väldigt många spel i år. Ja, och i fjol var det också mycket liksom. Ja, gud ja. Men som du säger, Dragon Age var intressant. För jag var ju inte så jävla nöjd med föregående spel faktiskt. Det var dåligt. Eller? Ja, alltså, nej. Jag tycker inte det var dåligt alls. Det var bara att det greppade inte mig. Och det har ingenting med hur... bra eller dåligt där, för det är nog bra. Nej, alltså, men det greppar det, mig bara alltså, inte. Det är ett bra spel, men att, precis som där, jag har säkert spelat 100 timmar, men att slut var det liksom bara, nej. Det gav ingenting. 100 det timmar? Liksom, känns som, hur kan du inte ha märkt efter 30 timmar? Har du sett mig spela? Har du hört ja, mig men herregud, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Du borde ju märka i alla fall, känner jag. Nej, jag är borta när jag slår igång ett spel, så det är ingen idé att prata med mig. Ja, det vore väl kul om de visar upp... Jag skulle vilja ha... Varför inte... till viss del nytt IP från Microsoft som de kommer ut med. Behövligt. Sen om det är 3 år tills dess, på förmodligen då sure, men bilda lite rolig hype där. Sen skulle jag vilja också ha datum. Jag vill hellre ha mer datum än nya spel, känner jag. Jag vill ha datum på Control. Jag vill ha... Så vad du säger är att du vill att de ska säga att de har skjutit upp Crackdown 3 ännu mer. Du, de sköt ju fram den en vecka. Jaha. Den kommer en vecka innan än det ursprungliga datumet 22 februari. Den kommer den 15, tror jag nu. Intressant. Men Biomutant, Rage 2 skulle vi ha datum på, tycker jag. Och Ghost of Tsushima och Ori and the Will of the Wisps vill jag ha datum på. Man önskar tänka och önskar tänka på det. Skulle jag vilja att Rockstar visar upp att de ska släppa Red Dead Redemption 2 till PC. Du, ja. Varför inte? Ja. Absolut. Jag skulle önska att vad heter de? Kanske det Batman. Jag tar Rocksteady. Rocksteady, att de visar upp vad de gör. De har ju sagt, jag har fram att de har sagt att de kommer inte visa upp någonting, men jag skulle önska det i alla fall. Ja, vem vet, de kanske det, överraskar. Men... Det är så länge sedan vi fick någonting därifrån, så vi vill gärna ha någonting. Vi vet ju inte vad de gör för något. Det är ju det. Nej, det har ryktats om att ryktades att det skulle ha Turtles, sen var det Stålmannen som är den senaste. Och en ny Gud, Batman, jag hoppas de inte håller på att slösa tid på Turtles. Ja, men det var ju bara ryktades i början efter de släppte senast Batman, så började det ryktas att de skulle göra Turtles. För det då, vi har för mig att det var i samtidigt som den nya Turtles-serien kom ut som det gick några rykte då också. Men som sagt, det är ju 3 stycken där alternativ som det har ryktats om. Jag menar att det ryktas att det är ett nytt Batman. Jag bara, okej. Okay. Sure, jag kan ta det. Batman vore, Stålman vore coolt dock, men... Ja. Jag tar vad som helst, bara om utan att se någonting. Ja, jag tänker Watch Dogs 3. Ja. Jaha, du är sugen på att till Watch Dogs? Nej, jag är inte sugen på det, men jag kan tänka mig att i Ubisoft vill ju kanske vara i god tid. Det är ingen, skulle de utannonsera det så skulle det inte komma nästa år. Då kanske vi snackar 2 år. Men de har några spel uppradade för nästa år. Jag vet inte om de har något för hösten. Ubisoft. För de har ju den här Beyond Good and Evil 2. Och den har inget datum. Så den skulle kunna komma till hösten. Men de skulle kunna överraska. Också. Faktiskt. Och ha det på Watch Dogs. Eller vad tror ni? Ja, ingenting, alltså det är nog inte helt omöjligt. Ettan var väl lite ljummen sådär, men 2:an fick ju god mottagning sådär. Bra respons. Ja. Så att jag tror inte att de, jag vet inte om jag kan vara säker på att säga att de kommer visa upp det nu, men nej, det kommer bara en sån här typ, tänk om. Jag tänkte ta typ på ett nytt Deus Ex, men jag tror de har lagt det på is Square Enix. Jag har för mig att de hade sagt att det låg på is just jo, nu. Jo, jag har för mig det också. Men jag tänker om man får drömma lite. För det var ju det där Deus Ex Universe som var under diskussion då ju, att de skulle eventuellt göra någonting på ju. Men att jag sen släppte spelet och sen därefter så pratade de om det här och sen har du inte hört någonting. Nej, precis. Nej, jag får se. Vi vet ju inte hur många spel... Det var ju tweet ursprungligen då som det kom ifrån, och det var egentligen bara som säger att de ska ha 10 spel och sen kommer det mer info om 10 andra spel. Så det står inte något antal eller någonting. Men man kan ju hoppas typ så Beyond Good and Evil 2 eller Skull and Bones eller vad som helst liksom. Skulle få något datum. Finns så mycket som ja, vill höra fan. Om. Ja, det blir ju vad det blir. Doom Eternal får vi hoppas i alla fall. Det vill jag ha datum på. Ja, jo, det är såklart. Herregud, absolut. Wolfenstein också, gärna. Det har inget datum. Nej, det har inget datum än så länge. Oh, så det finns ju mycket där. Så det är ju... Oj, oj, oj. Ja. Ja. Den som... Det är på natten till torsdag där. Var det 2:30 på natten? Till... Så det är ju inte en vettig människa som kanske är uppe. Men jag är ju ovettig, så jag kanske sitter där. Heter det ovettig? Jag skulle säga Pucko. Men ja, jag känner ju dig så. Hej. Hallå. Fredrik. Mm. Horizon Chase Turbo. Ja, du gick dit du. Retro. Jag gick dit på direkten. Jag har pratat om mycket mustiga spel här nu som vi ser fram emot, men här har du fått kört någonting som är ganska mustigt. Det här är mustilux skulle jag säga. Och det passar ju för tiden tänkte jag säga. Nej, men det är ju typ Outrun. Det är typ Jaguar XJ 220. Det är typ så här klassiska liksom arcade racer. Fast det är i 3D. Fast de har gjort det liksom väldigt färggrant. Alltså om du har epilepsi så får du undvika spelet. Jag tror det är inte bra kanske. Men det, jäklar. Skönt soundtrack. Åker utav helvete med bilar. Och så får du, ja typ så levlar du bilarna. På varje typ land som åker, för hela jorden som åker runt. Så finns det specialbanor. Och när du klarar den banan med en placering mellan ett, om du får tredje plats eller uppåt. Så får du välja vart du ska placera någon form av liksom, bättre stats då kan man säga. På bilen. Eller på bilarna. För det, de statsen du väljer, de appliceras på alla bilar. Och bilarna skiljer sig från varandra. Men det är liksom, det är verkligen så här supersnabbt och korta banor. Så du klarar av det ganska, du kan ta en, ett land och deras banor ganska snabbt. Så det är verkligen en liten god bit om man sitter på konsol. Eller jag tror den finns på, jag tror den finns på Steam också faktiskt. Jag tror den finns lite här och var faktiskt till och med. Den finns det man minst anade. Mm-hmm. Nej, men det är en sån där retro, det är ju ett retro spel typ på det här sättet, det här 90-tals racen typ. Så jag kan säga det, ska man köra någonting om man inte gillar typ det här Tetris som vi pratade om förut. Då är det här verkligen någonting som ligger rätt i gommen om man är lite av en retrofilur. Det finns ju många retrofilurer. Jag har också en liten retrofilur sådär. Jag tycker det är jätteskärmigt. Också ett spel man kan köra en kort stund och sen man tar några banor och sen är man nöjd liksom. Eller så kan man sitta en hel dag i sträck och bara mosa igenom det. Så som man brukar göra. Det gäller att hålla koll på bensinen också under banorna. Bensinen tar slut nämligen. Så du måste köra och träffa rätt och fånga upp lite bensin. Det finns en pyttelitet mått av strategi eller i alla fall någon form av tänka i god tid approach. Eller om man nu ska kalla det. Men jag säger gå och köp det. Det var billigt på till exempel Switchen tror jag. Någon hundring bara. Vi recenserar den ju. Men den är ganska snäll mot plånboken överlag faktiskt. Finns demo på Steam. Annars kostar det där 16-17 euro bara. Ja, men det är ju inte så himla farligt. Och ifall det är demo, då kan vi testa och se liksom, är det här någonting ja, för mig? Ja, absolut. Man märker ju, det en bana så vet du. Så är det. En bana så vet du. Jag kan försöka komma på ifall Tetris Effect hade demo. Jag kommer inte ihåg det. Jag tror inte det. Ja. Nej, synd. Det är fler demos behövs. Old school racers for the people. Yeah. Yes. Och med det sagt så tar vi och knyter ihop veckan som har hänt. Och så hoppar vi över till veckans diskussion. Så får vi få något vettigt ur oss den här veckan. Så där. Skeptisk. Plattformslojalitet. När och varför är vi lojala mot en specifik plattform? Det blir intressant. Hur långt ska det gå innan vi byter plattform? Väldigt långt. Handlar allt om spelen eller finns det andra aspekter? Vem vill slänga sig först ut i lejonets skap och svara på frågorna? Fredrik. Jag hörde Kalle. Ja, Kalle. Om du frågar efter vem, varför säger du vem så? Ja, ni var tysta i 2 sekunder. Kan jag säga någonting annat om PC? Liksom? Det är det som jag har som huvudplattform. Jag har inte så... Den här generationen av spelplattformar så känner jag inte att jag har varit så fast vid någon egentligen, utan det handlar ju om vad spelen finns. Jag har ju köpt PS4-spel också. Liksom. Mm. Men snarare om man spolar tillbaka till den förra konsolgenerationen, då höll jag hårt fast vid min Xbox. Men Det hade ju mångt och mycket att göra med att det var där mina kompisar fanns. Och vi kunde spela online och sånt där. För de hade Xbox. Så. Men nu för tiden så är det ju såklart PC som gäller. Även om jag kanske har någon liten avstickare där. Men jag köper något PlayStation-spel lite då nu. Så. Om man liksom bortser från spelen i en värld utan spel. Eller som de i alla fall inte är lika viktiga. Finns det någon annan aspekt som gör att just lojaliteten mot den plattformen står sig över de andra? Ja, alltså när det kommer till PC, jag är ju så en jobbig människa som gillar att ha det på mitt sätt. Och gillar att ha kontroll över grafiken och kanske vill modda någonting eller vad som helst. Sådär. Om man köper ett konsolspel så är det ju en färdig upplevelse. Det är väl inget fel i det egentligen. Det är snarare en styrka kanske. Men jag gillar att kunna mixtra och pilla med inställningar och sådana saker. Och den möjligheten får man ju bara på PC egentligen. Sant. Vad säger du då, Norskis? Jag vill bara ha mina konsoler. Någon specifik konsol då? Är det en Xbox som gäller för dig eller vad? Alltså jag har ju alltid vuxit. Jag har ju vuxit upp på Xboxen. Jag har haft PlayStation när jag var liten och allt sånt där. Men att jag har ju alltid nästan jämt varit en Xbox gamer. En filur om vi med en liten luva på sådär. Men jag har ju nu PlayStation och jag har recenserat massor av spel där på. Och PC har jag också kört massor. Det har ju börjat luckras upp. Det är ju inte liksom så att jag är exklusivt för en. Men att ifall det kommer att spel jag vill spela så brukar jag vanligtvis vara Xbox som jag köra. För att det är där jag är van vid. Det är där jag har alltid kört på nästan. Så Jag sa ju det liksom att PlayStation skulle jag skaffa liksom för att kunna köra de spelen som inte var de här som fanns på alla utan bara de som var exklusiva. Så. Men vad är det som, om man bortser från just spelen då, vad är det som du känner gör just Xboxen speciell liksom? Som gör att du håller dig kvar där då alltså? Jag tror att det är mest för att jag har kört på den mest. Det är ju på den nivån egentligen. Det är inte den typen av liksom att det är liksom Microsoft. Det är liksom, jag är inte lojal med dem. Det är liksom att jag har kört den konsolen. Det började så där och så fastnade precis. Jag har haft första, jag har haft 360 och nu är jag inne på Xbox One. Så men det är mer en vana liksom då? Det är mer en vanlig grej. Det är liksom att jag alltid har kört på dem och liksom vi trillingar köpte våran 360 ihop. Så det blir ju en grej liksom där att liksom Xbox var ju liksom där vi hade tillsammans ju då. Så spelen och sånt har egentligen inte så mycket att göra för att som sagt, nu för tiden de flesta spelen är ju inte exklusiva utan de är ju på alla plattformar och de exklusiva är ju ibland väldigt långt emellan känns det som, i alla fall på Microsoft tyvärr. Halo. och Forza såklart. Men att som sagt, det är därför jag ville ju ha ett PlayStation för att kunna köra de andra spelen som var exklusiva. Nintendo hade 8-bitar och körde Super Nintendo, men att nu till ja, det är inte så mycket intresse. Den känner jag att plattformen kommer jag inte hoppa över till i alla fall. Då kommer jag köra på dem jag har just nu. Så jag är ju inte, egentligen är det inte lojalitet på det sättet, men att det är ju bara en vanlig sak egentligen. Det är liksom så det har varit under de senaste 30 åren. Men skulle du kunna ponera då att säga att du använder av någon annan plattform tillräckligt länge så skulle du kanske då skulle det vara, om du vänjer med en annan, då kan du lika gärna alltså bli van med den istället då? Gud, så mycket som jag suttit med PlayStation på sistone så när jag sitter på Xbox och jag tittar ner liksom, jag bara, vilka var knapparna nu igen? Så jag har suttit och vant med liksom vilka liksom att ja, och det hjälper inte kan jag säga om du har Switch för där de byter knapparna helt. Ja, de är inte riktigt kloka de där. Där ligger ju A-knappen där cirkelknappen är. Plus, precis som du och jag tror var något vi pratade om spel, jag köpte in mig Lego-spel och du bara, hur kunde du ha kört det på PlayStation? Så jag bara, ja, men, och du bara, och du nej, bara, det var inte det så. Det var, vi var på affären och sa, åh, det där spelet är billigt bra. Jag sa, men det står där, köp det då. Du bara, nej, det är inte Xbox, sa du. PlayStation. Precis, jag bara, men det är ju spelet, köp det bara, sa jag. Så det är så jag sa. Jag vill ha mina sa. Jag vill ha mina achievements också. Så det var ju ingenting med liksom, åh, du. Det står ju. Nej, det står där. Det är billigt där. Du har båda plattformarna. Ja, jo. Så tänkte jag bara. Jag har båda plattformarna, ja. Men jag ville ha på Xbox så jag kunde få mina achievements på det i alla fall. Det var ett Lego-spel vi kollade. Om de stängde av achievements, skulle du byta plattform då? Om gamerscore imorgon försvinner helt. Tar han bort trophies också? Ja, sure. Eller, nej, okej okay då. Det är kvar trophies på PlayStation. Nej, trophies gör mig varken till eller från på det sättet. Jag tycker de måste se en hög summa på... Han blir mer till sig, han ser. Oh, jag blir mer hög. Statistiken. Statistiken. Mm. Ser liksom en bronstrofé. Jag bara, don't okay. care. Eftersom jag inte, om liksom gamerscore försvann imorgon, då skulle det kvitta vilken plattform. Ja, mer eller mindre. Men då har du ju ändå, det är intressant tycker jag mest, för det visar ju att du är ute efter gamerscoren egentligen då. Ja, ifall det finns liksom en del spel bryr jag mig inte om liksom gamerscore, men Lego har jag nästan alltid 100%, alltså det är därför. Men när det gäller till konsolen så är det inte en fråga om lojalitet, det är mer en vana bara liksom. Det är en vanlig sak. Jag har haft, som sagt, Xbox har jag haft längst och mest utav, och PlayStation har jag har en gammal 2 och jag har PlayStation 4 och jag har en PlayStation, en PSP. Så fast de är liksom sparsamt, för att PlayStation 2, det är våra trillingar, så att jag har ju bara haft den ett tag hos mig. Den har ju stått ut hos mina föräldrar med mina bröder. Så. Ja, det är lika bra. Man kommer inte gå tillbaka till en 360 nu, känner jag. För min del. Som sagt, min 360 står in i sovrummet. När jag inte kan somna, då slår jag igång och spelar på den istället. Spelar du verkligen på den? Ja. Vad spelar du då? Lego. Lego? Ja. De nya Lego, eller vad? Nej, gamla Lego som jag inte har 100% av. Ja, varför inte? Varför inte? Plus att jag har ju tyvärr en gammal 4-3 tjock TV och jag får inte med allting på kanterna, så jag ser inte allting på skärmen. Ja, men det är tur att du inte behöver hitta allt på banorna på Lego-spelen. Ja, precis. Det är ju tur där. Sådär. Ja. Det är för jag köper med alla saker. Men som sagt, som jag sa förut, är liksom att ha liksom de flesta plattformar. Nintendo, som sagt, som jag sa, det har jag inte så mycket intresse för, att jag har ingen intresse av spelen. Det var liksom när jag var typ nu, det var det typ första vi hade utom Commodore, så var det liksom Nintendo. Det var liksom när jag var liten, och sen dess har jag nästan inte spelat Nintendo, så jag har liksom ingen hat, och jag har ingen kärlek för det, utan det kan vara kul att testa på, men att det är ingenting jag känner att jag skulle behöva skaffa. Jag vill ha PC, har jag har PlayStation, jag har Xbox, och nu har jag så att jag kan liksom få de spelen som jag vet att jag vill köra. Mario är inte intresserad, Zelda är inte intresserad, och där räknar jag som de största på Nintendo. Och ifall jag inte har intresse av dem, då är det liksom, varför ska jag ha den för i så fall? Medan nu har jag så att jag kan få alla exklusiva spel på de plattformar jag har. Och de som finns på alla tre, de kör ju då på Xboxen i så fall, av bara det ena. Att det är där jag kör på, för att det är vanligt liksom, när jag sätter mig och slår igång, då är det liksom så här, jag bara, oh shit, jag ska ju köra recension på det här spelet, men det är ju på PlayStation. Ah, okej, får jag stänga av Xboxen? Så här, för jag förväntar mig liksom att jag ska sitta på Xboxen. Jag bara, pucko. Men Fredrik, hur är det med dig då? För du har ju alla plattformar, mer eller mindre ju nästan. Till och med en 2DS. Till och med en 2DS. Och den dammar ju ganska rejält, kan jag säga. Den gör ju det. Men det finns ju ingen anledning att ha den när man har en Switch. Och det tror jag är bra. Egentligen, situation som jag har det, jag känner nog så här att man ska nog inte ha det. I vårt fall är det lite unikt det här med att vi recenserar och så. Så det blir ju så att det är ju bra. Men... Ja, för det var ju en av de sakerna jag har sagt väldigt länge när vi har pratat om konsol och sånt där. Folk har frågat liksom, ska du inte ha PlayStation? Jag bara, jag vill ha den mest för att recensera. Och nu har jag ju mest recenserat, men jag har ju faktiskt kört några spel som jag ville köra ju också. Ja, alltså det är ju lätt att gå till spelen såklart och säga, ja men det handlar om spelen, bla bla bla. Men för mig, om man frågar liksom när och varför är vi lojala mot en specifik plattform? Jag är inte lojal för 5 öre, kan jag säga. Jag tar det som känns bäst för stunden. Om nästa generation visar sig vara bäst på Xbox, då tar jag Xbox. Sen har jag ju alltid i grunden, för jag är ungefär på samma spår som... Jag använder ju datorn då till väldigt mycket olika saker. Så den är ju, jag har ju mina konsoler vid datorn inkopplade till skärmarna liksom. För att jag vill ha allting på en plats. Plus... Du sa att han låtsas att han kör PC när han kör PlayStation. Ungefär. Men sen så kör jag ju då på skärmarna och det funkar ju jättebra. Men just om någon säger, ja men vilken plattform? Jag tar den som är bäst bara. Den som ger mest för pengarna liksom. Den som har bäst spel, den som har bäst gränssnitt. Den som är lättast att använda, lättast förstå. Så liksom. Sen att som Xbox One X nu, som man kan välja performance eller snygg eller snabb kan man välja typ. Mm. Vilket ger lite mer svängrum då. Lite mer valmöjlighet på hur man vill köra. Ja, och där är det ju, det är ju där det vinner för mig nu liksom. Som att, okej, nu har Xboxen där. Tyvärr har du inga spel, men det är ju som med dig med Switchen. Det finns inga spel där, riktigt. Nu kommer folk säkert säga, men det finns massor som spel. Finns, ja, men det är ingenting som jag har sett som alltså, de släpper ju typ 50 i veckan, så det finns ju, men det är ju, det är ju, det är ju, alltså Nintendo är ju nya Steam. Det är så mycket spel där så man hinner ju inte med. Allt som finns på Steam typ kommer dit. Och lite andra plattformar. Men om jag skulle säga, jag tänker för hur långt det ska gå innan jag byter plattform. Säg att jag ska byta från PC då. Ja, då är det ju det där. Då ska ju den plattformen stå ut med att allting ska vara väldigt, väldigt lätt att ta till sig, men ändå aningen flexibelt. Jag tror ju det här med som de har PS4 Pro och Xbox One X, nästa generation, den måste du kunna välja i dem, känner jag. Mm. Du ska kunna välja om du vill köra performance eller om du vill köra bara på utseende liksom. Då det känns som en väldigt klar sak att ha kvar. Oavsett, även om det är den minsta i någon generation som kommer. Ja, men för dig, Kalle, jag tänker som nu, du sitter på PC primärt. Men säg att du finns det någon grad, finns det hur långt ska du gå innan du säger, men nu, jag kör bara den här kommande Xboxen rakt av, för att den har XXX. Kommer det kan det någonsin gå så långt, eller? Då måste jag har ju redan övertygat alla mina kompisar för några år sedan att bygga sina egna datorer och gå över till dem istället och spela där. Måste jag göra motsatsen igen då. Men har du mycket med, det har med kompisarna att göra kanske till en stor del? Ja, alltså det är ju såklart multiplayer. Jag spelar ju oerhört mycket med mina kompisar. Så. Men om man bortser från det då, det är klart att kommer det något speciellt som gör att det kan vara värt att köpa konsolen bara baserat på kanske något single player spel eller om låt oss säga om nästa Halo Guardians är, eller nej, inte Guardians, vad heter det? Infinite så heter det. Om det är skitbra på något vänster eller något där och är en riktig throwback till gamla Halo, då kanske det är tillräckligt för att köpa bara konsolen. Mm. Plus att man kanske kan ta sig an några andra spel också som finns exklusivt på den plattformen. Precis. Den har du dock tur, för den kommer ju vara Xbox Play Anywhere. Precis. Jag förstår hur du tänker där. Absolut. Ja. Så typiskt dig, Fredrik, när han bara, ja, men det här kan jag göra att jag kan gå över. Du vet att det finns på PC också. Ja, just det. Nej, han vet ju om det, men han får ner ju ett scenario liksom. Jo, jag vet. Ja. Jag tänkte, för det, varför jag undrade just om man tog bort spelen. Jag var mer nyfiken liksom, vad som gör i vissa fall att man, om vi bara håller oss till konsoler till exempel. För PC är ju, det blir ju så jävla PC Master Race som jag säger. Men det, go on. Alltså PCn har ju allt för alla typer av användningsområden. Sånt som du liksom. Ja. Jag gillar den faktorn att du har allting centralt. Man kan både vara produktiv och ja, underhållning. Och sen är det ju, och så de förstår. Få som, för idag måste det vara få människor som säger att det är för krångligt. För den, där köper jag inte längre. För om du har Steam, det är en knapptryckning, det laddas ner och sen är det bara starta upp. Du kan köra från start. Om man vill få det krångligt så kan man ju det. Ja, ja. Det beror lite på vilka spel man är intresserad av. Men ja, det kan vara krångligt också. Man, ja, det är väldigt få tycker jag. Det problemet är egentligen idag att de har olika klienter och sånt. Men i grund och botten handlar det om en nedladdning och sen ytterligare en nedladdning av spelet och sen är det bara öppna. För även om du kan ju gå in och ändra inställningar, du kan ändra så, men oftast har de ju numera så att den känner av systemet, så du bara hoppar rakt in och kör och då är det så snyggt du kan för ditt system. Precis, och det är inte som att det, man säger ett motargument för PC-plattformen, ja, det är så krångligt och det är problem och hit och dit. Har folk glömt att det kan vara problem på en konsol också? Ja, det kan bugga och krascha. Var det någon som glömde Red Ring of Death till exempel? Ja. Det var ju ett vitt problem. Jag fick ju det på min Xbox också. Sitter fortfarande på min Xbox, har aldrig upplevt det problemet, så jag är nöjd. Ja, men vad var på första modellen av Xbox 360, alltså ursprungsmodellen, inte någon av de här nyare versionerna. Det var ju någonstans 45% av de enheterna som dog. På grund av Red Ring of Death. Det var ju ett väldigt... Du tar en varm handduk. Min kompis gjorde faktiskt det. Han gjorde handdukstricket. Vira runt i handdukar, satte igång det och satte igång något spel. Och det funkade. Sen dog det ju efter någon liten stund igen. Det var ju bara, att göra om allting. Ja. Han gjorde om det hur många gånger som helst för att få det att funka. Mm. Så jag hoppade in någon gång när vi skulle spela. Bara, grabbar, min Xbox, jag håller på. Jag måste hämta handdukarna. Ja. Men det är kul att höra i alla fall. För man får det på något sätt. För det är lätt att säga för alla, tänker jag. Om man frågar någon, ja men du kanske gillar Nintendo bara. Ja, det är för spelen, säger han då. Men... Alltså, där kunde vi ju säkert ha sagt om vi tar Louise som ett exempel. För hon körde ju bara Nintendo förut. Nu ser jag henne bara, jag ser henne hela tiden på PlayStation. Jo, men så är det ju lite nyhetens behag också. Hon har ju tagit in ett gäng spel också. Hon kommer, och hon tar sig an spel till hull och hår verkligen. Hon går ju in för dem och lägger hundratals timmar om det så. Så hon verkligen nöter där. Men hon var ju ganska snabb där. Jag menar, Erik var ju själv med och sa, ja men det här, den är ju faktiskt ganska bra. Och han är ju en PC-spelare i grund och botten. Och han sa, ja men det här är ju ett bra spel. Jag tyckte det var en bra upplevelse. För han kör ju mycket Valkyria Chronicles 4 till exempel. Som jag fattar det som. Så det, man ser ju där. Vad är det som, för jag var ny, därför jag frågar det här med just, om det inte handlar om spelen, vad finns det för några aspekter som gör att man är sig kvar? Och då får man fram lite, för att ha rutin eller vana i något, det är ju verkligen inget fel. Man tycker om den trygghet, antar jag då, i ditt fall. Ta inte ifrån min snuttefilter. Ja, nej, men jag menar, det är en trygghet du har. Du vet ju vart du har Xbox. Du har ju haft det i alla år liksom, och du vet vad du får där liksom. Och du har en historik som du kan se i gamerscoren då kanske. Och Kalle har ju, han vill ju ha flexibilitet helt enkelt då, antar jag. Det ska liksom kunna en... Dels att kunna uppnå den prestandan på konsoler, så har du ju två varianter. Precis. Medan på PC kan man fläska på bäst man vill. Och jag vill ju, det är liksom, alla har ju inte de pengarna. Men jag vill ha den möjligheten att fläska på så gott det går. Så man får. Nej, alla har inte de pengarna. Vi väntar bara på att Kalle uppgraderar. Det kommer en dag det också. Oroa dig inte, Danny. Men ni får slåss om vem som ska få... För de som undrar vad vi refererar till där, så att vi brukar försöka fördela lite reservdelar inom Nördliv. Det är därför vi säger de sakerna. Den datorn som Danny har just nu, den är... 50% Kalle, sådär. Processorn var ju min i alla fall. Och grafikkortet. Ja, grafikkortet också. Vad snöar ett nytt grafikkort, så. Jaha. Han är ju en 1060 nu. Ja, just det. Precis, men som sagt, det är ju som du säger, Fredrik, det är ju väldigt mycket det här om vad man är van vid. I alla fall för min del. Alltså, vi skulle ju säkert kunna skapa bort den jävla, för jag kommer ihåg när de lade till de jävla achievements och sånt där, och jag var liksom så här, okej. Nu blir det bara min vana sak, för de skulle ta bort det. Jag vet inte vad det skulle göra så mycket till. Jag skulle nog fortfarande egentligen sitta kvar. För mig personligen så betyder ju inte achievement något, men man kan stirra sig blind på dem. Att man kanske, man ser inte spelet för man jagar achievements, och då tappar spelet mycket. Men det är en helt annan diskussion. Men jag personligen då, jag känner jag är mer lojal mot den som jag känner har en bäst helhet på något sätt i nuläget. Och sen hoppas jag bara att kriget som kommer nu med nästa generation är att de har bra prylar liksom. Jag hoppas ju på en jämn kamp. Inte som det har varit nu när Xbox inte haft några spel. Men de har försökt komma igen nu på slutet med Game Pass och så. Och det är bra inför nästa generation kanske. Men ja, men jag vet inte. Vi kanske har inte så mycket mer att säga om det här ämnet. Eller någon som vill? Nej, jag har inte så mycket mer att säga. Men jag skulle vara väldigt nyfiken att höra liksom, på våra lyssnare. Tycker liksom, är de lojala mot en plattform och... Är det en del som är bara PC Master Race, det är det enda som gäller? Eller känns, någonting? Spontant känns det inte som att det där det konsolkriget är inte så starkt som det en gång har varit, tycker jag. Nej, jag tycker det är nästan större schism, eller vad man nu ska kalla det, en skillnad mellan de som spelar de två vanliga konsolerna inom situationstecken PS4 och Xbox och de som spelar Nintendo. Där känns det som att det finns någon form av skillnad, att folk gör skillnad på det, rättare sagt. Sen upplever jag inte som att det är någon skillnad. De är så olika varandra ändå. Men PC står utanför på något sätt. För den här konsolkriget hamnar de inte inne i så mycket. Särskilt nu när allting nästan är digitalt, medan konsolerna fortfarande kör på skiva till viss del. Mycket liksom. Mm. Även om man alltid måste ladda ner där också förstås. Men i alla fall. Ja, så där kriget är nog inte lika tydligt idag längre. Har du nog? Inte lika hett. Som är det nog. Bara. Så är det nog. Yes, vi kan ju ta avsluta veckans diskussion. Men jag säger det, har ni några åsikter, tankar? Hur ser ni på det hela? Skriv in till oss på info@nordlivpodcast.se. Berätta hur ni tycker och känner. Det vore intressant faktiskt att läsa än att höra på oss som sitter och babblar på. Det är alltid kul att höra andras åsikter. Vi kan ju hoppa över till sista segmentet här som är lyssnafrågor. Fredrik, vill du ta det segmentet kanske? Okej. Först har vi då lyssnarfrågan från Malik. Han skriver på Twitter: Netflix bara öser på, de gör show av allt. Finns det någon dope klassiker ni vill se dem göra? Kan vara tecknat, tv-serie revival eller långfilms uppföljare snedsträck remake. Udda svar, alltså vilka ni har, skriver han. Ja, det är frågan. Precis. Jag skulle se en remake / revival utav He-Man skulle jag göra faktiskt. Vi hade ju en som gick ett jag tag. Jag vet inte om du är ironisk nu. Nej, jag är inte det. Jag gillar He-Man. Som sagt, jag tyckte om He-Man när jag var liten. Jag gillar de nya serierna. Sådär. Det är en fantasy. Det är lite fjompig fantasy. Liksom en snubbe som slänger upp ett svärd. Bara, liksom, nu är jag som är stor och stark här nu. Är han inte ganska stor och stark innan? Han är ju jävligt biffig när han är prins Adam. Sådär. Så jag bara liksom, okej, okay, du är stor och stark, men nu är du bara halvnaken. Sådär. Ja, det kanske är det som gör skillnaden. jag var He-Man innehållande. Kottfrilla, eller vad hade han för någon frilla? Direkt. Han hade någon konstig pars. Pars med en jävla fulugg. Sådär, liksom. Det hör inte hit. Men jag tyckte om karaktärerna. Jag tyckte om liksom, de här fåniga striden. Liksom, så många avsnitt man tänker så här, ifall de har ett huvud av Skeletor, det var ju så liksom samma, ut, det var ju som med många av de här 80-talsserierna, att det var ju samma upplägg i varje. Det finns ju ingen story i dem. Det är mest sånt. Nu ska Skeletor göra något, han gör något, sen kommer han och fixar biffen och sen är det slut. Enkelt och koncist. Och så säljer det leksaker också. Ja, har du någon mer skoj då? Jag skulle vilja se Mask, skulle vilja se igen. En gammal serie från 80 också, jag för mig, sådär en tecknad den här tv-serie. Med gubbarna som har några masker och grejer och kör bilar. De har masker, de kör bilar och sånt där. De kan antingen få liksom saker att ske liksom genom att de har krafter på det sättet. Det skulle jag tycka var coolt är det att se här igen. Är det den M.A? M.A.S.K. Ja, den får ju en film. Ja, men jag menar en tv-serie. Alltså jag vill se en tv-serie. Film, jag är inte så mycket för att se att de gör filmer på saker som He-Man och sånt där. Jag ser hellre en tv-serie eller något sånt där. För då kan man få lite mer karaktärsutveckling. Man kan få mer storyline än en film. Liksom. Vi klämmer in allting vi kan om den här serien i typ en och en halv, två timmar. Ja, det är mycket karaktärsutveckling i He-Man, det vet man. Ja, det är prins Adam, han bara spelar kring, han bara, jag vet inte vad tomt. Jag gör. Men då har de ju, okej, absolut. Mer drama eller mer action emellan, liksom man hör, det byggs upp liksom varför de tycker illa om varandra. Absolut. Ja, har Kalle några förslag då? Förutsägbart, måhända. Aha. Kanske. Men HBO då, de har ju sina miniserier, de här krigsserierna, Battle Brothers, The Pacific, och så har de ju Generation Kill. Ja, just det. Så jag vill se Netflix göra sin motsvarighet. Behöver inte vara någon lång serie, kan vara en miniserie på 10 avsnitt. Bara det, något specifikt krig behöver det inte handla om, men bara så här väldigt välproducerat, realistisk krigsdram. Ja, absolut. Ja, men det där var ju ett jättebra exempel faktiskt. Fredrik, har du någonting du skulle vilja se? Jag skulle vilja få tillbaka de här klassiska Disney-serierna som fanns för. Vi har ju just nu DuckTales. Nu tror jag, såklart så kommer ju det aldrig komma på Netflix. Så är det ju. Men det hade väl varit något i så fall. Här var det fritt fram ju, så vi kunde ju bara liksom slänga ut grejer. Ja visst, men jag tror ju aldrig de gör dem, för det är Netflix som man frågar. Men sure, typ de här Darkwing Duck typ, kanske Räddningspatrull, vad heter det, Spintails, Luftens hjältar, ja, den har de ju ändå med i DuckTales på sätt och vis. Så den är ju inte så svår att få till. Och Darkwing Duck också med ju där en liten bit. Så det är min, får bli mina svar. Så kommer vi vidare till nästa lyssnarfråga som är från ingen mindre än Supertackon. Och han skriver: tja, nördlivarna i Nördliv. Kort fråga. När är grafik viktigt i spel? Eller är det alltid viktigt numera? Djupt och ingående svar, tack. Ja, det var ju en enkel fråga där. Det var en enkel fråga. Hör hans ton, han bara kräver djup och ingående och diskussion drypande av detalj. När är grafik viktigt i spel? Alltså, det beror ju på hur man tar sig an den här frågan. När han säger grafik, menar han då att det ska vara så jävla snyggt som möjligt så att alla spel måste se ut som Battlefield? Eller handlar det bara om att grafiken måste vara adekvat för att resten av spelet ska kunna... Ja, hans fråga är just när är grafik viktigt? Som om det finns vissa typer av spel som är ännu viktigare att ha bättre grafik i än vissa andra. Ja. Så tolkar jag det. Då snurrar man tillbaka till tolkningsfrågan. Alltså det är alltid viktigt med grafik i spel. Sen om den är som quote-unquote bra eller inte, det är en helt annan femma. Det måste ju inte vara ultrarealistisk med som typ Red Dead Redemption 2 nu, som med all fysik med snön och gyttja och allt vad det nu är för någonting. Alltså det är ju en sak, kvaliteten på grafiken eller så. Precis, för att jag tycker att grafiken är viktigt beroende på vilken typ av spel. Ifall det är ett retrospel så är det ju viktigt att du har rätt grafik för spelet. Annars kan man inte säga liksom att det är ett retro, men det ser ut som Battlefield. Man bara, just det, jag gjorde visst fel här. Men sen så som jag skulle vilja säga bara som allmänt svar, att det är inte viktigt att det är superbra grafik hela tiden, men däremot så måste den vara bra nog. Om jag tar något exempel som många sådana här, de här antingen som det här spelet som jag testade, tog mig an för ett tag sedan, Fear the Wolves, vilket är sånt där Battle Royale-spel. Grafiken där är riktigt kexig och eländig, och det gör ju att känslan i spelet blir helt skev. Det känns inte så jättebra att springa runt i det spelet. För allting ser så väldigt brunt och eländigt ut. Alltså, det blir inte rätt känsligt, det blir inte någon följsamhet i rörelserna och sånt där. Och det har ju en del med grafiken att göra. Jag kan säga för min egen del, jag tror ju att, som han skriver, är det alltid viktigt numera? Och jag säger ja, grafik är viktigt, punkt. Men alla andra områden är också lika viktiga, det är ju det. Jag tror att vi är ju, man kan ju säga att vi är bortskämda och så, men det handlar ju om vad som är normalt idag. Om du kommer ut med vad du säger är en AAA-produktion och grafiken är halvdan eller bara okej, då tycker jag att nej, då kan jag faktiskt gå till ett annat spel. Fallout 76. Ja, faktiskt. Sen har det mycket, för min del så har det mycket med gameplay också att göra. För jag kan ta, om grafiken är aningen mindre bra då, men någonting i spelets liksom, hur man spelar det är bara så här, jag måste bara spela en stund till, då funkar det. Men om den där grafiken är ganska usel där från start, ja, då tänker jag, då skiter jag nog i det, för det finns alltid bättre spel att köra som har en bättre helhet. Det är just helheten. Idag så är du, om man inte som spelutvecklare, så måste man ju, det är mycket att jobba mot där, alltså, kan jag tänka mig. Jobbigt alltså. Alla har ju så höga krav, och skälet är ju för att alla har gjort bättre och bättre spel. Efter Red Dead 2 nu så kommer, och alla de spelen som har kommit i år, God of War, Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey. Se på hur de har gjort sina helheter. Det är en måttstock där. Du backar inte. Du tar inte nästa Assassin's Creed och gör lite sämre grafik. Det är klart du uppar det eller håller på samma nivå. Så ja, grafik är viktigt tycker jag. Det får vara svaret där. Vi tar den här sista här då. Vilma skriver på Twitter. Så, Nördliv. Kom fram till vilken Disney-låt som är bäst. Smiley med solglasögon. Typ. Ja, lätt fråga då. Jag har två nomineringar till det här priset, utmärkelsen. Mm. Det är dels Hellfire från Ringaren av Notre Dame. Hellfire. Sen så är det också Darkfire. Just, okay. Och så vidare. Jag kan inte sjunga så jag ska inte ens försöka. Men jag tycker den är oerhört bra, stämningsfull och utvecklar den karaktären. Är det Frodo han heter? Jag vill påstå att han gör det. Och då tänker jag specifikt den engelska versionen. Ja, då. För visst, jag har ju vuxit upp på liksom Disney-filmer på svenska. Men nu så här efterhand man har tittat på de här och tittat på dem på originalspråk, så är den engelska versionen helt klart bäst. Mm. Och sen så den andra som jag skulle vilja nominera då, så att säga, så är det ju Friends on the Other Side från Princess and the Frog. Vilken var det nu igen? Vad hette den, sa du? Ja, jag tror att låten bara heter Friends on the Other Side. Okay. Jag måste kolla upp. Ja, för den filmen har faktiskt ganska väldigt många riktigt bra låtar. Mm. Jo, men den heter bara Friends on the Other Side. Den tycker jag är... den är... riktigt mycket sväng i den också. Det är ju lite så här jazz-inspirerat, men den är... musiken kombinerat med det visuella också, det är ju väldigt mycket mystik där och sådär voodoo-magi och sådana här saker. Ja, vad säger du då, Norskis? Ingen aning. Allt jag kommer ihåg är, för jag tror Moana är den jag såg sist och därför jag kommer ihåg den musiken. Ja, och den har ju fenomenal musik i sig. Så någon därifrån. Alltså, det jag kommer på utöver det är liksom den här introlåten för Lejonkungen just nu. Så där. The Circle of Life. Circle of Life, precis. Det kan ju bli nästan vanligt punchline till vilket skämt som helst. Eller sånt där. Nej, alltså musik är... Alltså Disney gör ju väldigt mycket bra musik, men att det är så mycket musik så jag skulle inte ens kunna säga vilken Moanas som är bästa tycker jag är, det är You're Welcome. Den älskar jag. Jag har den på Spotify och lyssnar då faktiskt. Brukar köra när ungarna kommer liksom och bara, du bara, ja men jag gjorde så att du blev nöjd, sen du slörde du, you're welcome, de bara, nej, sen fenomenen ja, gubbstrutt ja, alltså det med Disney är så svårt för det finns så mycket bra. Jag sökte ju bara för att se att jag sa rätt namn på Friends on the Other Side och nu kommer det ju massa förslagna låtar här. Nu ser jag också Prins Ali från Aladdin, och den är ju också så jävla bra den, ja. Det tycker jag. Men jag håller fortfarande fast vid att Hellfire är min favorit. Jag tycker om dina val där. De var inte såna här, för Hellfire är bra. Men det är inte den som man kanske tänker på mest från Ringaren. Alltså som är kända så. Men det är en jättebra låt där. Den har ju något att säga verkligen. Den bygger upp filmen. Många av de bästa låtarna är de som på något sätt hör tillsammans med låten. Ja. Eller med filmen. Nu kommer jag på fler och fler låtar. Nu har vi Be Prepared från Lejonkungen och den och Jeremy Irons. Nej, det finns oerhört mycket bra. Det finns inget rätt svar här egentligen. Ja, det är ju vad dina favoriter är bara liksom, så. Ja. Jag håller fast vid Hellfire, men jag tänker inte söka upp. Det finns för många fler låtar, men Hellfire tycker jag är bäst. Då så. Ja. Jag tror inte vi kommer fram till en slutgiltig, liksom, det här var Nördliv tycker det bästa, för då kommer det är svårt, för jag tycker om den här Colors of the Wind från Pocahontas, jag tycker ju om nästan de flesta från Lejonkungen, men och jag tycker faktiskt om Let It Go, den är ju uttjatad nu, men när den kom och den var ny, det är ju en jättefin och bra uppbyggnad på låten och sången är superb där. Det var ju bara det att den blev så oerhört populär bland alla kids, så att den blev ju så där. Ja, men det blev lite så där Hej Monica grejen där, va, att den tjatade sönder som är mycket annat liksom. Så där, men annars, det finns ju ruskigt många superbra låtar. På någon senare tid nu, som du sa, Moana, de har ju också den här Coco, Remember Me. Den tycker jag är jättefin också. Det finns lite olika tappningar på den också. Men ja, som du märker där, du får ingen riktigt svar. Men du fick fram vilka vi tyckte var typ bäst i alla fall. Så med det sagt, så hoppar över till Norskis. Ja. Precis. Mitt svar var Noni Moana. alltså de flesta låtarna i den är jävligt bra. Så. De är det. Fast de är det. Jag har till och med hört dem på originalspråk. Alltså inte amerikanska, utan på Hawaii, språk. Jag, till och med, precis. Jag har suttit på Disney Vivo eller vad heter, för någonting, och lyssnat på dem bara för att höra. Liksom. Ja, de var jävligt bra. Även för att man då inte förstod ett skit vad de sa, men att det spelar ingen roll. Man får ut där man får. Yes! Med det så tar vi och rundar ihop hela podcasten för den här veckan. Det var faktiskt riktigt kul del det här. Du låter överraskad! Ja, men alltså, nej. Det är liksom, men jag sitter hela tiden och tänker så mycket under tiden vi gör. Så ibland har jag inte fokus liksom på hur vi säger saker och ting, men att det är liksom, man sitter så efter och bara, ja, men fan, vi har haft riktigt jävligt kul här nu i alla fall. Så där. Det är inte att vi suttit såhär alltså. Ja, precis. Vi gör inte en Rob hela bunten sådär. Ja. Puss Rob. Han lyssnar inte på oss, alltså det är skitsamma. Så här. Men med det sagt, vill ni ha mer av oss kan ni hoppa in på vår hemsida www.nördliv.se. Ni kan hoppa in på iTunes, ni kan gilla och lämna en kommentar om ni så gärna vill det. Det är alltid kul att läsa. Om ni vill skriva till oss, som sagt, om vår veckans diskussion eller om vilka Disney-låtar ni kanske tycker är den absolut bästa, så kan ni skriva till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller så kan ni hoppa in på vår Twitter och Instagram, som jag tror båda är @nordlivpodcast. Yes, det är de. Jag såg det precis. Det var på en rad under. Men med det så har jag inte så mycket mer att säga än att vi syns och hörs. Syns är lite svårt, men ni vet vad jag menar. Syns och hörs. Ja, innan där kan jag bara säga det att på sajten just nu, från mig idag den 1 december, och ni kanske hör den andra som tidigast, så har vi nu Emils sköna julkalender som börjar. Ny film varje dag. Väldigt udda val av filmer, men de kommer piffa till er jul ganska ordentligt, kan jag säga. Så håll utkik på sajten och ta och läs dem. Säger jag bara. Ta. Jag har kikat lite grann i förväg och det är udda val. Så ni har lite grann att se fram emot. Men med det sagt, så får vi tacka för oss och så hörs vi. Toodaloo. Bye. Creed. Det skulle vara så här lag varje söndag. Och FPS på, med handkontroll. Ja, precis. Och folk jag hade bara, ju lett revolutionen, kan jag ju säga. Jag hade byggt giljotinen själv och dragit ut det på gatan. Satt i och du spelar på PC. Jag har ren trots. Ja, vilken bild alltså. Går... Så jag kommer att svinga runt musen och slå Dan i ansiktet med som en så här slägga. Ja. Flyger tänder och blod överallt. En jävla hård mus då. Ja, välbyggd. Ja. En gammal klassiker, inget nytt sånt där. Nej. Jävlar bara under. Kommer jag med ett gammalt IBM Model M tangentbord och bara bang! Ja, just det. Eriks favoriter bara verkligen kan mörda alla med liksom, det är ett slag och man blir av med hjärnan liksom, det flyger ut genom öronen. Så. Ja. Mm. Jag tänker med den scenen i Wanted när han slår sin kollega med tangentbordet. Ja, så där så gör man slow motion där man ser. Ja, flyger ut bokstäver och står det fuck you. Så. Fast istället för att det står fuck you, så när jag gör det på Danny så står det PC Master Race istället.